अब सबसे जेठे पांडु पुत्र जब है समर्थ सद्व्रतधारी, तब क्यों ना बनाया जाए इन्हें इस राजपाट का अधिकारी। नेत्रांध नरेश नहीं होता, शास्त्रों में यही व्यवस्था है, तब बने रहे धृतराष्ट्र निपति, इसकी क्या आवश्यकता है। इस विधि बढ़ता देख कर पांडव गण का मान चिंता कुलता से हुआ, दुर्योधन अति म्लान। अंत में पिता धृतराष्ट्र निकट जाकर बोला वह अकुलाकर, हे पिता बढ़ रहा है दिन दिन लोगों का प्रेम पांडवों पर। आवाज कान में आई है, आरंभ हुआ आंदोलन है, हो जाए युधिष्ठिर राजा, अब लोगों का यही प्रयोजन है। यह प्रश्न प्रबल हो उठा अगर तो बात न कुछ बन पाएगी, अपने भविष्य सुख की आशा अब मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुना है जिस दिन से मैंने, तबीयत रह रह घबराती है, दिन को आहार नहीं रुचता, रातों को नींद न आती है। मैं कभी युधिष्ठिर के आगे राजा कह सिर न झुकाऊंगा, उस दिन के आने से पहले फांसी देकर मर जाऊंगा। इसलिए यत्न सोचिए पूज्य, संताप न यह बढ़ने पाए, यह चुभता हुआ कलेजे का कांटा अति शीघ्र निकल जाए। सुने जब ही धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के बैन, आशंका से हो उठा मन उनका बेचैन। बैठे थे उसी जगह उनके मंत्री भी कणिक नामधारी, जो कुटिल नीति की चालों में थे पारंगत पंडित भारी। वे बोले राजन आज्ञा हो तो अपनी राय बताऊं मैं, सीधा साधा है मार्ग एक कहिए तो कह समझाऊं मैं। जिससे कुछ संकट का भय हो उसको अपना बैरी जाने, और बैरी का जिस तरह बने सर्वस्व नाश का प्रण ठाने। थोड़ा अनहित करके ना तज बैरे फिर रंग ले आता है, कांटा रह जाए टूट कर तो एक दिवस अंग पक जाता है। बैरी कितना भी छोटा हो होता है महाकष्टकारी, लाखों झोपड़े फूंक देती ज्वाला की छोटी चिंगारी। बैरी का नाम मिटाने में अत्यंत न वहम विचार करे, अनुचित उपाय से भी अपना उद्देश्य सिद्धि का कार्य करे। निर्बल करके निर्धन करके आपस में फूट डाल करके, बैरी को बुरी तरह फांसे ढब अपना देखभाल करके। जो दया धर्म या पुण्य पाप सोचता हुआ रह जाता है, वह स्वयं हाथ में बैरी के फंस कर पीछे पछताता है। लोभी बैरी को लालच से ज्ञानी को शीश झुका करके, छोटे मामूली बैरी को वश में लाए धमका करके। फिर अपना अवसर जब देखे तब एक चोट भरपूर करे। यमपुर की उसको राह दिखा, चिंताएं अपनी दूर करे। जो प्राणी इस चतुराई से अपना व्यवहार चलाता है वह सदा सुखी रहकर जग में निष्कंटक जन्म बिताता है। कुटिल वचन यह कणिक के सुनकर के साधंत बोल उठे धृतराष्ट्र निप विचलित हो अत्यंत। यह तो है बड़ी निकृष्ट नीति, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। इस अधम रास्ते से चलकर मतलब अपना न बनाऊंगा। हे मेरे छोटे भ्रात पांडु, सधार्मिक श्रेष्ठ सदाचारी, प्रत्येक बात में रहते थे वे मेरे ही आज्ञाकारी। अंधा होने से हो न सका मैं भूपति विहित विधान सहित, पर पांडु मानते रहे मुझे राजा सदैव सम्मान सहित। बेटे उनके पांचों पांडव रखते हैं वही ढंग अपना, स्वर्गीय पिता के ही समान है उनका एक रंग अपना। लक्षण उनके शुचिता के हैं, आचरण है धार्मिकता के भी, खुश हैं उनसे सब घर वाले, राजी हैं लोग प्रजा के भी। इस हालत में उसका अनिष्ट कुछ किया अगर जो जाएगा, तो घर में और राज भर में उत्पात घोर हो जाएगा। फिर यह भी है मन में विचार, जो बात की धर्म विगर्हित है उसका मेरे हाथों होना अति कुत्सित और अनियमित है। जिन बच्चों का मैं पिता सदृश परिपालन करता आया हूँ, जिनको अपने रक्षण में रख पालक पोषक कहलाया हूँ, जो मुझको पिता समान समझ आदर मुझ पर दिखलाते हैं, प्रत्येक आज्ञा पर मेरी सादर निज शेष झुकाते हैं। उन बच्चों के सिर पर यदि मैं संकट कोई ले आऊंगा, तो मानव पदवी से गिर कर सचमुच राक्षस हो जाऊंगा। दुनिया यह मेरा अनाचार कह कर के पाप पुकारेगी, मुझको और मेरी करनी को सौ सौ युग तक धिकारेगी। भूपति के यो बन सुन कोमल करुणा सीव, मन ही मन मंत्री कणिक लज्जित हुए अतीव। दुर्योधन के साथ ही उठ कर के चुपचाप चले गए निज गेह को करके पश्चाताप।